İklim İçin bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da İklim İçin dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicimiz Hava Hazer'e teşekkür ederiz. Geçtiğimiz iki gün Çin'de G20 zirvesine ev sahipliği yapıldı. G20 zirvesinin iklim değişikliği ve iklim adaleti konusunda aslında önemi büyük. Hatırlar dinleyicilerimiz, geçen sene bizim iklim için programı aslında Türkiye'de yapılan G20 zirvesinden önce iklimle ilgili harekete geçin demek için bu dünyanın 20 liderine oluşturulmuş bir kampanyaydı. Gerçi bizim kampanyamız Kasım ayında olmuştu. Çin'de biraz erken bir zamanda G20 toplanmış. Ve bu zirveden de iklim değişikliğiyle ilgili ilginç gelişmeler oldu. Sanırım beklediğimiz kadar değil ama en azından Çin ve Amerika'nın Paris Anlaşması'nı imzaladığını söylemesi açısından biz iklim değişikliği takip eden kampanyacıları, aktivistleri sevindiren bir gelişme oldu. Tabii ama beklentimiz aslında G20 ülkelerinden fosil yakıt teşviklerinin durdurulmasına dair bir karar çıkmasıydı. Ki çıkmadı. Sivil toplumun ve bu sefer hatta sigortacıların bile yaptığı çağrılara rağmen G20 bunu gerçekleştirmedi. Yine de zirve 4-5 Eylül'deydi. Yanlış söylemiyorum umarım. Bundan hemen önce 3 Eylül'de Amerika ve Çin beraber bir açıklama yaparak Paris Anlaşması'nı onayladıklarını söylediler. Ki bu da bir nebze sevindirici bir gelişme. Çünkü hani Çin ve Amerika'nın dünyanın en büyük iki sera gazını salan, karbon emisyonuna sahip olan iki ülkenin bir araya gelmesi bu anlaşmanın gücünü arttıracağı ve iklim değişikliğine karşı eylemlerin hızlanacağına dair bir beklenti oluşturuyor tabii. Ama işte, burada pardon bir şey var. Yani onaylayacaklarını açıklıyorlar ama onaylamak yani anayasa şeye göre ülkelerin hukukuna göre parlamentolarından ancak geçirerek mümkün. Onun için henüz onaylanmış olduğunu söyleyemeyiz. Hele Amerika Birleşik Devletleri için yani cumhuriyetçilerin hakim olduğu hem kongrede hem de senatoda iki kanadında da yani parlamentonun çok kolay bir iş değil. Onun için biraz yani böyle fazla kuşkuyla yaklaşmak gerekir yani en azından bu açıklamalara. Paris Anlaşması küresel karbon emisyonlarının %55'inden sorumlu olan en az 55 ülkenin iç onay sürecini tamamlamasından sonra yürürlüğe girecek. Anlaşmaya şimdiye kadar 23 ülke resmen onay vermiş. Bu ülkelerin toplam emisyonlarının küresel salındaki oranı ise %1'e denk düşüyormuş. Türkiye daha henüz bildiğim kadarıyla onaylamadı zaten. Parlamentodan böyle bir şey geçmedi. Hatırlıyor musunuz ama şeyde Dünya Günü'nde Nisan'da acayip yine bir tam Birleşmiş Milletler usulü bir imza seremonisi olmuştu. Orada herkes çıktı, güzel güzel sözler söyledi, imzalar atıldı. Ben yani dışarıdan baktığınız zaman bayağı Paris Anlaşması hani herkes tarafından kabul edildi ve devam ediyor. Yürüdük gidiyoruz 1,5 dereceye doğru diye düşünebilir tabii insan. Yani genel görüntü zaten öyle yani Monbiot'un bence unutulmaz George Monbiot'un terimiyle. Alkışlamaktan ölüyorlar hepsi birbirlerini tebrik etmekten yıllardan beri hiçbir şey yapmayıp şak şak şak şak bravo ya yaşas filan diye gene öyle bir şey var yani olmayacak duaya amin demek deniyor. Oil Change International'dan mesela kampanya başı Alex Dukas yani 444 milyar dolar G20 ülkelerinden sübvansiyon geliyormuş yani evet. Petrolcülere. Şimdi bunu kesmeden uzun vadede bütün geleceği şey altına alıyorlar. İpotek altına almak demek bu. Yani yerde kalsın lafı tamamen boş oluyor o zaman. Parayı, al parayı işlet daha çıkart filan demek. Kömürünü, petrolünü, doğalgazını. Evet G20'deki bir diğer anlaşma ise gözden kaçabilir bu. Yani bunu bu konu üzerinde de konuşmak gerekiyor açıkçası. Rusya ve Suudi Arabistan tarafından yapılan bir anlaşma. Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretiminin sınırlanması dahil olmak üzere petrol piyasasındaki işbirliğine dair bir anlaşma imza attılar. Bugün çıktı bununla bir de. İşbirliği anlaşması ile birlikte güçlenen iki büyük üreticinin küresel arz fazlasının hafifleteceği beklentileri petrol fiyatlarını yukarı doğru taşımış. Ama üretimi biraz daha düşürerek fiyatları arttırma noktasına gideceklerine dair de çeşitli analizler mevcut. Evet, G20 2009 yılında fosil yakıtları terk etmek için bir karar almıştı ama bunun içinde bir tarih ne de fosil yakıt teşviklerinin bırakılması üzerine dair bir tarih üzerinde anlaşılmadı. Belki bu olabilirdi. Yani 2020 yılına kadar fosil yakıt teşviklerini geride bırakmak bir çözüm olabilirdi ama bu yöne doğru da bir karar çıkmadı. Zaten işte bir niyet var ama bu niyetin gerçekleşmesi için bir plan, bir tarih, bir zaman, bir hedef, net bir hedef ve bunu takip eden yaptırımlar olmadığı sürece sadece niyet etmekle hiçbir zaman harekete de geçilmiyor tabii. Evet, yani senin de işte yakından bildiğin, çevirisini de yaptığın Michael T. Clare'in Bağımlıyız diye çevrilebilecek şeyi başlığıyla, yani yeryüzündeki hayatımız üzerinde fosil yakıtların bir an olsun gevşemeyen pençesi diye bir önemli bir makale yayınlamıştı Michael Clare profesör. O da kendisi zaten bütün barış ve dünya güvenliği araştırmaları profesörü. Yani böyle iklimle ilgili değil, sadece bunun barışa nasıl tekabül edeceğine uğraşıyor. Yani mesela petrol tüketimi Çin'de 2012 ile 2040, yani 15 yıl içinde 18 diyelim, %57 artması bekleniyormuş. Aynı dönem için Hindistan'da %131 artacağından bahsediyor. Bu durumda bunu engellemek mümkün olabilir mi? Yani arabalar, orta sınıflar giderek daha fazla insan orta sınıflara saflarına katılıyor. Hemen bu doğal gaz, bak, alternatif enerji falan diye bakıyorlar ona. Tam bir kocaman bir yalan. İlk doğal gaz yakıtlı araçlarını satın alıyorlar ve hemen enerji temelli yaşamın yani eroinman gibi bağımlı oluyorlar diyor ve tedavi etmek lazım diyor işte. Evet, orada özellikle bu büyüyen Hindistan'da büyüyen orta sınıfın, Hindistan'da, Çin'de büyüyen orta sınıfın tüketim alışkanlıklarının fosil yakıtlardan vazgeçmeye bir engel olacağından bahsediyordu. Hatta ilginç de bir önerisi var. Bildiğimiz sigara ya da alkol bağımlılarına nasıl bir tedavi uyguluyorsak fosil yakıt bağımlılarına o yönde bir tedavi uygulamamız lazım diyordu. Diğer Açık Yeşil programcısı Ümit Şahin bir programında bahsetmişti. Sadece Hindistan'da, Çin'de değil, Almanya'da da insanların en azından araç kullanım konusunda bir fosil yakıt bağımlılığı olduğu ve hani elektrikli arabalara ya da hibrit arabalara geçişin beklenildiği gibi olmadığı, insanların tekrardan benzinli araçlara geri dönüş yaptığı ve Almanya'da buna ciddi bir tutkuyla, bir motor tutkusuyla. Tabii, ama Amerika'da da öyle. Yani Claire'in makalesinde gene belirttiği gibi SUV dedikleri, işte bu cepler 4x4'ler, 4 çekerler filan, pick-up kamyonet tercihleri artmış. 2016'da araba satış ve araştırma sitesi Edmunds.com diye bir yer var. Hibrit ve elektrikli araçlarını, otomobillerini satıyorlarmış ve bunların %75'i onların yerine doğal gazla çalışan, yani fosil tamamen. Ve üstelik 4x4 Jeep veya pick-up gibi daha büyük araçlar satın alıyorlar. Yani Amerika'da öyle. Çok şey yani. Yenilenebilir enerjinin başlangıç noktası küçük olduğu için doğal gazla en büyük mutlak artışı görecek ama yetmiyor yani. Evet, ve Claire'in bir önerisi de aynen sigara paketlerinde yazıldığı gibi benzin istasyonlarında dikkat, hava kirliliğine, iklim değişikliğine neden olur gibi uyarıların yazılması ve bunun aslında zaten sağlıkçılar tarafından başlatılması ile ilgili. Türkiye'de yani de bu sigarada da öyleydi zaten. Evet. İlk başta sağlık etkilerinden bahsederek sonra işte paketlerin üzerine uyarı yapıştırması ilginç olabilir. Gerçi Türkiye'de insanlar kendi benzinlerini Amerika ABD'deki gibi doldurmuyorlar ama yine de pompaların üzerinde dikkat, iklim değişikliği de demek lazım. Havayı ısıtır, evet. Deniz sularının seviyesini öyle yükseltir, yangınlara neden olur. astım, bronşit. Dikkat, bu ürünün tüketimi astım, sıcak hava dalgası, deniz seviyesi artışı ve kamu sağlığına yönelik diğer tehditlere maruz kalmanız olasılığını artırır yazın diyor. Bir kere ciddi olarak ele alınırsa bu yaklaşım fosil yakıt bağımlılığımızı da sınırlamaya başlamamızı sağlayacak. Bambaşka bir yüzlerce, binlerce fikir daha çıkar zaten öneride diyor. Ama bakalım yani. bu arada bu makaleyi de Açık Radyo'nun web sitesinden okumanız mümkün olabilir. Evet. Tamamını. Biz çoğunu anlatmış olduk gerçi. Özetle bu şekilde. Bir de tatilde de bunu tamamını da okumayı planlıyoruz. Kurban Bayramı tatilinde. Mesela üniversite kampüslerinde, şehir merkezlerinde araçsız alan ilan edilmesinin de gene böyle şart olduğunu söylüyor. Ve Londra'nın yeni seçilen belediye başkanı Sadık Han da şimdiden sahiplenmiş durumda. Yani mesela ana caddelerde, otobanlardaki filan hızlı şeritler, hibrit elektrikli araçlara ve diğer alternatif yakıt kullanan araçlara ayrılabilir öncelikli olarak filan gibi. Basit gibi görünen ama son derece öncü önemli şeyleri de öneriyor Michael. Türkiye'den rakamlar vereyim istiyorsanız size bu konuyla alakalı. Otomobil Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre bu yılın geçtiğimiz 8 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarındaki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %5.02 azalışla 568.906 olarak gerçekleşmiş. 2015'in 8 aylık dönemindeki satışların rakamı ise 598.963 araç olarak belirlenmiş. Bu elektrikli araçların satışı konusunda herhangi bir tahmin olan var mı? Satılmıyor. %1 filan herhalde. Bunun %1'i kaç ediyor? 568.000'in %1'i kaç eder? 5.900. 5.900. 36'ymış. Toplamda 36 adet elektrikli otomobil satışı yapılmış. Ama tabii Türkiye'de yani benim de bilmediğim bir sürü soru, yani cevabını bilmediğim bir sürü soruyla geliyor elektrikli araç. Yani nerede şarj edeceğiz, nasıl yapacağız? Türkiye'nin hiçbir altyapı şeyi yapılmıyor tabii, evet. Bir ara şey bile deniyordu, yok Türkiye'nin altyapısı bu araçları şey yapmak için yeterli değil falan, ki vergi muafiyetleri hani nereden geliyor? Evet, evet. Bu konuda kapsamlı bir bilgilendirme yapmak lazım. Bu siyasi iradeyle ilgili bir mesele. Yani biraz önce sözünü ettim. Bizimiz G20 Çin'de yapılan G20'de bizzat Enerji Bakanı Albayrak şeyi açıkladı, Çin'le 3 ayrı alanda anlaşma yaptık dedi. Vesile bilip bunu, işte bir tanesi nükleer santral, diğeri kömür yakıtlı tesisler yapılması için Çin'le anlaşma yapılıyor. Yani dolayısıyla hiçbir siyasi irade yok Paris Anlaşması'nda ve G20'de tekrarlanan laflar bir yana, aslında olabildiğine burnunun dikine gidiyor iktidarda tabii. Evet. Bu kalkınma adı altında muazzam bir fosil yakıt şeyini. Evet, zaten geçen haftada konuşmuştuk, madde 80'den bahsetmiştik iklim içinde. Avukat Arif Ali Cangı ile bize açıklamıştı bu madde 80'in ne olduğunu. Gerçi zaten çok açıklanacak. Hani en net tabirle yani mahvolduk bu. Evet, yani dua olduğu gibi şirketlere devrediliyor anlamına geliyor. Evet, yani Michael Clare'in de söylediği şey, bir ara başlığında makalesinin, hiçbir yere gitmeyen fosil yakıt köprüsü üzerinde seyahat ediyoruz diyor. Çok doğru bir analoji o, benzetme yani. Çünkü bunun çıkışı yok yani, bu köprü, üçüncü köprü gibi bir şey. Evet, yani buna biraz tabii siyasi iradeyle, biraz da inovasyonla, teknolojiyle ve tüketicinin de bakış açısını değiştirerek işte Tesla gibi belki firmalar sayesinde de elektrikli araç, en azından araç için elektrikli araç tüketimine geçilebilir. Bir yandan da örneğin yine Almanya'daki bu yenilenebilir enerji dönüşümünde en önemli olan şeylerden bir tanesi Alman hükümetinin buna karar vermiş olması, bu dönüşüm için bir hedef ve bir tarih belirlemiş olmasıyla birlikte insanların da bu dönüşümün bir parçası olmak ve kendilerine düşen payı gerçekleştirmek için yenilenebilir enerji kooperatiflerini kurmaya başlaması mesela bir örnek. Yani her türlü hem siyasi irade olarak hem tüketici olarak bizler talep ettiklerimizde bu değişimin öncüsü olmalıyız. Çünkü bu şekilde Evet, siyasi irade yok ve genel toplumda da böyle bir şey yok. Yani Can'ın demin sözünü ettiği şey 1/10 bile değil. Yani evet. Yenilenebilir enerji. Ben de çok iyimser bir tahminde %1'de kaldım. Ama yani haberlere, gazete haberlerine ya da internette gördüğün, karşınıza çıkan analizlere, haberlere baktığınız zaman sanki çok büyük bir altyapı çalışması hazırlanıyormuş gibi, çeşitli üniversitelerde yeni araştırmalar yapılıyor bu konuyla alakalı. Aynı zamanda çeşitli araç firmalarının yaptığı yeni çalışmaların olduğunu görüyorsunuz ama gerçeğe baktığınız zaman 36 rakamıyla karşılaşıyorsunuz. Evet, ve bir kötü haberim de var. Ben bu hafta bu program için umutlu bir haber hazırlayamadım. Eğer siz Ömer Bey, sizin umutlu bir haberiniz varsa paylaşabilirsiniz, yoksa programı var, 36 var. Elektrikli araçla kapatmak durumunda kalacağız. Yok, hayır, var. Şeyi takip etmeye çalışıyorum ve onun çok ilginç sesleri ve videoları da var. İnanılmaz bir mücadele var Amerika'da. Kızılderililerin, yerlilerin yaptığı yani North Dakota, Kuzey Dakota'nın bir Dakota Access Pipeline diye bir şey var. 1500 kilometrelik filan bir petrol boru hattıyla bütün yerlilerin rezervasyon, yani şey, egemenlik alanı olan topraklardan geçirecekler. Ve yerliler ilk defa olarak bütün Amerika'dan, bütün kabileleri de çağırdılar. Yani bizim, sadece bizim topraklar değil, sadece bizim meselemiz de değil. Şüphesiz diyorlar yerliler, yani bu bir adalet meselesi aynı zamanda. Ve bütün kuşaklar için, yalnız bizim topraklarımızı, ata topraklarını buldozerleri sokmuş durumdalar. İnanılmaz görüntüler aslında. Evet. Ve gayet vahşi herifler. Özel korumalarla, böyle saldırgan köpeklerle çocukları falan ısırtıyorlar yani. Ve ayrıca da böyle çok sert sopalarla da vuruyor. Buna rağmen galiba 200'e yakın, dört tarafından Amerika'nın gelen kabileler ve Kanada'nın bir araya geldiler ve geri püskürttüler. Bu en önemli haber bu. Zaten evet. Bundan başka da bir yol yok. Yani Standing Rock denilen yerde, dikilen kaya, Sioux Kızılderilileri, biz suyumuzu vermeyeceğiz ve bu bir jenosittir diyorlar. Yani bütün kültürümüzü, atalarımızın kemiklerini, tapındığımız yerleri, kültürümüzü, geleneğimizi üstünden geçmeye çalışıyorlar. Hayır, bu sefer cesedimizi çiğnerler dediler. Çok ilginç. Mesela bir kadın var videoda, kadın koruma hiç cevap vermiyor. Yani siz ne yapmak istiyorsunuz diye soruyor Demokrasi Now'dan Amy Goodman filan. Şimdi köpeğinizin ağzında, burnunda kan var, nasıl saldırtabilirsiniz filan diyor. Kadın başını çevirip gidiyor, böyle şişmanca bir kadın. Ama geri püskürtüyorlar atların, evet, üzerinde filan. Kabilelerin işbirliği var. Protestocular da, yani bütün bu olanlara rağmen, yani biber gazı ve köpeklerle saldırdılar ki 6 kişinin ısırıldığı söyleniyor ve 30 kişinin de yaralandığı söyleniyor, ama buna rağmen protestocular hiçbir yere gitmiyoruz. Şerif de mesela Şerif yalan söylüyor alenen. Orada silah bulundu onların şeyinde filan diyor. Direnişçilerin kampında. Soruyorlar büyük reise, şefe, Kızılderili şefine, hepsinin şeyi, en büyük şef o yani. Yahu çakı bile yok diyor. Dalga mı geçiyorsunuz, ama bu yalanlara da alışırız ve devam edeceğiz diyorlar. Evet. İlginç bir şey var yani. Evet, o gerçekten umut verici bir direniş. Şu anda ABD'de, Dakota'da hiçbir yere gitmeyen yerliler, kimsenin olmayan toprağı korumak için oradalar. En az umut verici haber ve dinleyicilerimizin takip edebileceği güzel bir direniş diyelim. Evet, bu toprak gezegenin diyorlar, evet, slogan olarak. Çok güzel. Teşekkürler bu haber için. Böyle iklim içini kapatabiliriz sanırım, güzel bir, gülümseten bir haberle. Haftaya görüşmek, haftaya bayram tatilindeyiz. Sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi.